Leonardo gibi çizebilmek, Peter Bruegel gibi resim yapabilmek, tüm kötülüklere karşı mutlak bir veto gücü olmak. Bunları yanılmaz bir biçimde sezebilmek ve başladığı anda bir düğmeye basarcasına önleyebilmek ve bütün bunları yaparken de hep sağlıklı olmak, hep sonsuza kadar yaşamak, zihnen ya da bedenen çürümemek. İşte bu gece sahip olunabilecek iyi şeyler arasında bunları düşünüyordu. Ama işte insan çocuklarına sahip olamadığı gibi bunlara da sahip olamazdı. Tıpkı sevilen insanın ölmesi ya da hayatınızdan çıkıp gitmesi, bir daha onun hayatınızda olamayacağı gibi. Elde edemeyeceğin şeyler içinde elde edebileceklerin de vardı ve bunlardan biri de mutlu olduğun zamanı bilmek ve bu henüz elindeyken ve iyiyken tadını çıkarabilmekti. İşte şimdi de bu dört kişi iyi bir şey yapıyordu ve bir bakıma bu bir insanın elde edebileceğinin en iyisiydi ve şimdiye kadar üzüntü diye bir şey olmamıştı. Hiç olmamıştı. Uyuyamamasına pek aldırmıyordu. Bir zamanlar üç oğlunu kaybettiği, aptallık ettiği için nasıl uykusuz kaldığını hatırlıyordu. Bazı şeyleri elinde olmadan yapmış ya da elinde olmadan yaptığını sanmış, böylesi bir yanılgıdan çok daha beterine koşup durmuştu. Şimdi bunları geçmiş olarak kabul ediyordu ve vicdan azabı çekmiyordu artık. Aptallık etmişti ve aptallardan hiç hoşlanmazdı. Ama bunlar geride kalmıştı artık. Şimdi oğlanlar yanındaydı, kendisini seviyorlardı, o da onları seviyordu. Şimdilik bu kadarı yeterdi. Kalma süreleri sona erince gidecekler. Kendisi yine yalnızlığıyla baş başa olacaktı. Ama çocukların dönüşlerine kadar geçecek sürenin bir aşamasıydı bu. Roger kalıp da yanında çalışır, ona arkadaşlık ederse çok daha kolay geçecekti yalnızlığı. Ancak Roger'ın ne yapacağı önceden kestirilemezdi. Thomas Hudson karanlıkta Roger'ı düşünürken gülümsedi. Sonra ona acıdı. Bunun dostluktan ne kadar uzak bir şey olduğunu düşünene kadar. Roger kendisine acınmasından nefret ederdi. Thomas Hudson arkadaşını acımayı bıraktı. Onların soluklarını dinleye dinleye uyuyakaldı. Yüzüne ay ışığı vurunca yeniden uyanıp Roger'ı ve Roger'ın başının belaya girmesine neden olan kadınları düşündü. Kendisi de Roger da kadınlar konusunda aptalca davranmışlardı. Thomas Hudson kendi aptallıklarını düşünmek istemediğinden Roger'ınkileri düşünmeye karar verdi. Ona acımayacağım diye geçirdi kafasından. Böylece ona sadakatsizlik ediyor olmayacağım. Kendim başıma yeteri kadar dert açtığım için Roger'ın dertlerini düşünmek sadakatsizlik sayılmaz. Benim durumum değişik. Çünkü ben aslında bir tek kadın sevdim ve onu da kaybettim. Nedenini de çok iyi biliyorum. Ama bunu düşünmüyorum artık. Roger'ı da düşünmemek en iyisi olacak galiba. Ama gece ve ay ışığı her zaman olduğu gibi uykusuna engel olduğundan onu ve onun ciddi ve gülünç dertlerini düşündü. Roger'la Paris'te otururlarken onun aşık olduğu son kızı hatırladı. Roger, kızı stüdyosuna getirdiğinde onun ne kadar güzel ve ne kadar yapmacık olduğunu düşünmüştü. Roger için kızın yapmacık hiçbir yanı yoktu. Kız onun hayallerinden biriydi yalnızca ve ikisi de evlenmeye hazır olana kadar kıza sadık kalma yeteneğini kullanacaktı. Sonra bir ay kadar geçince herkesin açık seçik gördüğü şeyi Roger da birdenbire görmüştü. O ilk gün çok güçtü herhalde. Ancak kızın gerçek yüzünü görme süreci bir süredir devam ediyor olmalıydı. Roger stüdyoya geldiğinde. Bir süre tablolara bakmış, resimler konusunda bilgece konuşmuş, eleştirilerde bulunmuştu. Sonra, "Ayarsa kendisiyle evlenemeyeceğimi söyledim," demişti. "Güzel, sürpriz mi oldu?" "Pek sayılmaz. Zaten ara sıra konuşulan bir şeydi. Kız yapmacık." "Olamaz. Nasıl? Baştan aşağı hem de. Ondan hoşlandığını sanıyordum." "Hayır, hoşlanmaya çalıştım. Ama ancak ilk başlarda başarabildim bunu. Ona aşıktım." "Aşk nedir ki? Bunu sen daha iyi bilmelisin." "Evet," demişti Thomas Hudson. "Bilmem gerekir. Ondan hoşlanmamış mıydın sen? Hayır, tahammül bile edemiyordum. Neden bir şey söylemedin? Senin sevgilindi, bana da bir şey sormadın. Ona kararımı söyledim, şimdi bundan vazgeçmemeye bakmalıyım. Çekil git. Hayır, o çekilip gitsin. Ben daha kolay olur diye söyledim. Burası onun olduğu kadar benim de yerim. Biliyorum, demişti Thomas Hudson. Sen bunun için de savaş verdin, değil mi? Evet, hiçbirini kazanamazsın ama savaş verirsin işte. Neden kendi mahallene taşınmıyorsun? Olduğum yerden memnunum, demişti Roger. Formülü hatırlıyorum. Je me trouve très bien ici et je vous prie de me laisser tranquille. Roger, oh, je refuse de recouvrir ma femme, diye başlar, demişti. Ama bu bir vize söylenmez, bir boşanma değil bu, yalnızca ayrılma. Peki onu görmek seni üzmeyecek mi? Aksine iyileştirecek beni, görmek ve sesini duymak. Ya onun için? Onu da kendisi düşünsün. Son 4 yıl içinde az şey düşünmedi. 5, demişti Thomas Hudson. Son 1 yılda pek bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Bence sen çekip gitsen iyi olur, demişti Thomas Hudson. Son yılında hiçbir şey düşündüğünü sanmıyorsan, hem de uzaklara gitsen iyi olur. Çok güçlü mektuplar yazıyor. Gitmek daha kötü olacak. Hayır, ben burada kalıp keyfime bakacağım. Böylece bir daha bozulmamacasıya düzelirim. Roger kızdan ayrıldıktan sonra gerçekten kendini eğlenceye vermişti. Olayla ilgili şakalar yapıyor, kendisiyle dalga geçiyordu. Ama kendini bu duruma düşürmüş olmaktan ta içinde bir öfke yanıp tutuşuyordu. Bu olaydan sonra resim, yazı gibi çeşitli insani ve hayvani yeteneklerinin arasında en iyisi olan insanlara sadakati almış, bunu çeşitli eziyetlere sokmuştu kendini eğlenceye kapıp koyverdiğinde. Başta kendisi olmak üzere hiç kimseye bir yararı dokunmazdı. Bunu bilir, bundan nefret eder, yine de toplumun yerleşmiş kurallarını yıkmaktan kaçınmazdı. Bu çok sağlam ve iyi yapılmış bir binadır ve hele insanın içinde kurulmuşsa yıkılması hiç de kolay değildir. Ama Roger yıkmak için elinden geleni esirgememişti doğrusu. Arka arkaya 3 kızla gezmişti. Thomas Hudson bunların hiçbiriyle selamdan öteye geçmezdi. Son ikisine de ancak birincisine benziyor diye selam verirdi ya. Birincisi sevgilisiyle ayrıldıktan hemen sonra çıka gelmişti. Hem yatakta hem yatağın dışında çok başarılı iş tutmasına rağmen Roger için çok aşağı sınıftan sayılırdı. Ancak kızın bu durumu Amerika'nın 3., 4. büyük servetinin bir kısmını ele geçirmesine ve sonra da bir başka servetle evlenmesine engel olmamıştı. Kızın adı Tanis'ti ve Thomas Hudson, Roger'ın bu adı duyduğunda nasıl irkildiğini ve ağzına bile almadığını hatırlıyordu. Kız, şahane teni olan bir esmer güzeliydi. Cenci ailesinin çok genç, çok iyi yetişmiş ve çok erdemli bir üyesini andırırdı. Oysa bir elektrikli süpürge kadar ahlaklıydı ve Roger'la ancak yaşamda ilk adımını atmaya hazır olana kadar kalmıştı. Roger'ı terk eden ilk kızdı Tanis. Roger bundan öyle etkilenmişti ki aynı aileden denilebilecek kadar ona benzeyen 2 kız bulmuştu daha sonra. Ama ikisini de terk etmişti. Ve Thomas Hudson bunun onu pek çok değilse de yine de iyileştirdiğine emindi. Bir kızı arada hiçbir hırgür, en küçük bir tartışma bile olmadan 21 kulübünde tuvalete gitmek için izin isteyip bir daha dönmeyerek terk etmekten çok daha uygarca ve hoşa giden yollar vardır kuşkusuz. Ancak Roger aşağıda hesabı öderken kızı son olarak kendisine çok yakışan ve kendisinin çok sevdiği o dekor içinde köşe masasında otururken görmenin unutulmaz bir şey olduğunu söylerdi. Öteki kızı onun çok sevdiği Store kulübünde terk etmeyi planlamıştı. Ama Bay Blanksley'in bundan hoşlanmayacağını düşünmüştü sonra. Blanksley'den borç almayı umuyordu. Peki onu nerede terk ettin diye sormuştu Thomas Hudson. El Morocco'da. Onu orada otururken hatırlayabilmek için. El Morocco'yu da çok severdi ama gerçekte kalbini kaptırdığı yerin Cab Room olduğuna eminim. Roger bundan sonra Thomas Hudson'ın karşılaştığı en 200'lü kadınlardan biriyle ilişkiye girmişti. Bu daha önceki Cenci ya da Park Caddesi Borgia tiplerinden tümüyle değişikti. Gerçekten sağlıklı bir görünüşü, kumral saçları, uzun biçimli bacakları, çok güzel bir vücudu, capcanlı ve zeki bir yüzü vardı. Yüzü çok güzel olmasa bile pek çok yüzden daha alımlıydı. Gözleri şaheserdi. Akıllı, saygılı ve hoştu ilk tanıştığınızda. Ancak tam bir ay yaştı. Çok genç olduğu için alkolikliği henüz belli olmuyordu. Ancak sabahtan akşama kadar içerdi. Genellikle içen bir insan gözlerinden anlaşılır. Roger da içtiğinde hemen gözlerinden belli olurdu. Ama bu Catelyn'in saçları gibi kahverengi gözleri, burnunda ve yanaklarında sevimli sağlık benleri vardı ve gözlerinden hiçbir şey okunmazdı. Daha çok düzenli olarak yelken sporu yapan, çok sağlıklı bir açık hava yaşamı olan ve çok mutlu bir kız izlenimi bırakırdı. Oysa durmadan içen bir kızdan başka bir şey değildi. Bir yerlere garip bir yolculuğa çıkıyordu ve giderken Roger'ı da almıştı.